wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 9 sekund temu minęła 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. W serwisie Trójki wrócimy do przyjętej już przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Będzie też o trwającym w Brukseli spotkaniu brytyjskiej premier z szefem Komisji Europejskiej. I o nowej siedzibie za 90 milionów złotych, dzięki której polscy naukowcy będą mogli zostać na Antarktyce. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Teraz trafi do Senatu, potem musi ją jeszcze podpisać prezydent. Jeśli tak się stanie, to sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, będą mogli wrócić do pracy. Chodzi o sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie przepisów obowiązujących od kwietnia. Ich przywrócenie do orzekania nakazał we wstępnym postanowieniu Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera mówi, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to, tu cytat, kwestia porozumienia rządu z Trybunałem, tak żeby Polska nie płaciła kar. Jest takie powiedzenie, które dotyczy sportu judo i myślę, że to ono będzie adekwatne do tego, co tutaj mamy. Ustąp, aby zwyciężyć. Istota jest w tym, żeby doprowadzić do reformy sądownictwa, a jeżeli jesteśmy pod, trudno mi to znaleźć słowo, jeżeli jest to wymuszane, tak, że mamy w ten sposób postępować, choć w innych państwach i w innych sytuacjach na pewno by to nie było żadną przeszkodą, to w imię kontynuowania tej reformy jest potrzebna ta zmiana. Dziennikarze pytali też Andrzeja Derę, kto po zmianach ustawy będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jeżeli ta nowelizacja wejdzie w życie, tak jak jest zapisane, w tym momencie będzie pani prezes Gersdorf, będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski ocenia, że nowelizacja eliminuje najpoważniejsze zastrzeżenia formułowane m.in. przez Sąd Najwyższy. Jednocześnie dodaje, że trudno zaakceptować tempo prac, w jakim zmiany zostały przyjęte. Nawet w najbardziej zasadnych sprawach, tak, i najbardziej słusznych racjach nie powinno się w ten sposób uchwalać ustaw czy poprawek do ustaw. Ja rozumiem akurat w tej sprawie ten pośpiech i chęć jakby rozwiązania problemu jak najszybciej, ale chciałbym, żeby nasz parlament obradował w sposób taki, który nie będzie tak pośpieszny. Za ustawą głosowało 215 posłów, 161 było przeciw, 24 wstrzymało się od głosu. W serwisie Trójki teraz ważne spotkanie w ważnym momencie. W Brukseli brytyjska premier Theresa May rozmawia z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Rozmowa dotyczy warunków, na jakich Wielka Brytania ma opuścić Unię i które za kilka dni na specjalnie zwołanym szczycie ma zaakceptować 27 krajów. Beata Płomecka. 27 unijnych krajów mówi, że zmiany w brexitowej umowie są niemożliwe. Wie o tym także premier Wielkiej Brytanii, ale Theresa May przyleciała do Brukseli, by zabiegać o ambitne zapisy w deklaracji politycznej. Chodzi o możliwie jak najszerszą ofertę gospodarczą ze strony Unii i zapowiedź niezakłóconego handlu po brexicie. Ta deklaracja, przyjęta na niedzielnym szczycie, ma przekonać brytyjskich polityków do zaakceptowania umowy brexitowej w parlamencie. Na kilka dni przed szczytem zaczęły pojawiać się problemy. Francja i Włochy nie chcą się zgodzić na ambitne zapisy, by nie tworzyć wrażenia, że wyjście z Unii przynosi korzyści. Pojawiły się też wątpliwości dotyczące połowów ryb na brytyjskich wodach. Problemy zgłasza jeszcze Hiszpania w sprawie zapisów dotyczących Gibraltaru, choć unijni dyplomaci uważają, że to tylko na użytek krajowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Osoby bezdomne szukają ciepłego miejsca, żeby przetrwać coraz zimniejsze noce. Mogą korzystać ze schronisk i noclegowni, ale wielu najpierw trafia do ogrzewalni. Przychodzą wieczorem, bo to są najczęściej osoby niestety po spożyciu alkoholu i mogą skorzystać z wymiany odzieży, kąpieli, pomocy doraźnej. No i oczywiście takiej mocnej motywacji na zmianę sposobu swojego funkcjonowania. Mówi prezes Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta Adam Saudyk, który dodaje, że przyczynami bezdomności są nie tylko patologia i alkohol. To niestety i brak pracy, też i taka bezradność życiowa, hazard, zadłużenia kredytowe, sprawy związane też z niepełnosprawnościami. Osoby o niskich dochodach nie są w stanie się utrzymać. Także najczęściej oczywiście są to mężczyźni. To, co nas niepokoi, że poziom wykształcenia jest też coraz wyższy i coraz więcej jednak jest młodych ludzi, którzy trafiają do nas. W każdym województwie działa infolinia i można się dowiedzieć, gdzie osoby bezdomne mogą szukać wsparcia. Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arstowskiego będzie miała nową siedzibę. Inwestycja będzie kosztować prawie 90 milionów złotych. Pieniądze na ten cel przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu Polacy będą mogli zostać na Antarktyce, mówi profesor Piotr Zielenkiewicz z Polskiej Akademii Nauk. Obecna siedziba jest bowiem zagrożona przez wody zatoki, które w czasie sztormu docierają coraz bliżej. W ten sposób będziemy prowadzili nieprzerwaną działalność naukową, a wspomnę tylko, że monitoring różnych zjawisk, zarówno atmosferycznych, biologicznych i innych, wymaga, żeby to robić w sposób ciągły. Nie można zrobić przerwy trzyletniej w monitoringu, bo to wtedy te dane w ogóle tracą sens. Inwestycja ma być gotowa do 2023 roku. I te informacje kończą serwis Trójki. Teraz sport, Tomasz Gorazdowski. To historia, jak z kina wzięta, wszyscy są zgodni. Po 8 latach przerwy, po wypadku, operacjach, rehabilitacji, Robert Kubica ma wrócić do ścigania w Formule 1. To ma zostać ogłoszone jutro, ale że tak będzie, potwierdził już ojciec kierowcy. No, ten powinien wiedzieć najlepiej, bo ma informacje z pierwszej ręki. Kubica będzie kierowcą Williamsa. W tym sezonie Williams zdobył zaledwie 7 punktów, a konkretnie jego kierowcy. W klasyfikacji konstruktorów zajął ostatnie miejsce, jest najgorszą ekipą w stawce. Zatem, czy to dobra opcja dla Roberta Kubicy? Zastanawia się nad tym ekspert i komentator Formuły 1 Filip Kapica. Tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy wymarzonej, czy starty w Williamsie w zespole, który leci na łeb na szyję od kilku lat, szczególnie jak sobie spojrzymy na te dwa ostatnie sezony, kiedy już było pewne widmo tego, że z odejściem weterana Felipe Massy będzie ciężko, postawili na dwóch kierowców nieopierzonych w tym roku. Pytanie, czy nie jest to ślepy zaułek dla kierowcy tak ambitnego w tym sensie, że mógłby odbić się od pewnej ściany. Robert Kubica to niesamowity inżynier, bardzo inteligentna postać, która potrafi też, myślę, wysondować temat na tyle, żeby mieć świadomość tego, czy Williamsa da się w ogóle dźwignąć. No i zobaczymy, przekonamy się, ale najpierw musi wiadomość zostać potwierdzona. To jutro. Robert Lewandowski po lekkiej kontuzji wraca do zdrowia, czego nie można powiedzieć o Neymarze. Brazylijczyk najprawdopodobniej nie zagra w kluczowym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi. O tym informuje dzisiejszy L'Équipe. Neymar dostał kontuzję mięśnia i wróci do gry najwcześniej za 10 dni, a mecz Paris Saint-Germain-Liverpool już za tydzień. Trwa 9. partia meczu o szachowe Mistrzostwa Świata pomiędzy Norwegiem Carlsenem i Amerykaninem Caruaną. Poprzednich 8 partii zakończyło się remisem. W 9. sytuacja jest wyrównana. Mistrz Świata z Norwegii ma więcej czasu na myślenie. Wszystko można śledzić na żywo na chess24.com. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże na terenach podgórskich i w górach, początkowo możliwe słabe opady śniegu. Temperatura jutro od minus 2 na Suwalszczyźnie do plus 4 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To dobra historia, Robert Kubica, by powstała z tego jakaś hollywoodzka na przykład produkcja? Robert Kubica. Który wraca do wyścigów po 8 latach. Tak, tak, rzeczywiście. Taki kierowca. Był bardzo chory, miał poważną kontuzję, poważny wypadek, teraz wraca. Właściwie to są wyścigi, Tomku, na absolutnie najwyższym topie, prawda? No, nie ma nic bardziej zaawansowanego, to już jest Formuła 1. No i jest to taka historia filmowa. No tak, ale to jeżeli ma być hollywoodzka, to musi pokazać teraz, że w finale zwycięża, tak? I że to wszystko kończy się happy endem. No, happy endem już jest sam powrót, bo happy end w Williamsie taki dosłowny, o to będzie trudno. Ale wyobraźcie sobie, że teraz wygrywa te wyścigi, przynajmniej jeden, to mu się w karierze raz udało i rzeczywiście to byłby idealny koniec. Niekoniecznie, Tomku? No, byłoby bardzo fajnie, natomiast Formuła 1 znana jest z tego, że tam nie tylko kierowca decyduje o tym, co dzieje się na torze. Przede wszystkim również nie wiemy, jak Robert, jeżeli wróci, a wróci, spisze się, startując z innymi zawodnikami, bo od 8 lat nie ścigał się w sytuacji, w której równo koło niego startuje 20 innych samochodów. Jeździł w rajdach samochodowych wcześniej, ale tam jeździ się pojedynczo. No, pełna nie wiadomo. O tym, jaka... Nie, ale zdecydowanie to już się robią filmowe klimaty, bo już tak. Zarysowanie tego planu i braku współpracy czujesz między to? Nimi, tak, ja to czuję. O tym, jaka muzyka w Trójce po 19 decyduje już tylko jedna osoba, Agnieszka Szydłowska. Zapraszamy

Zastanawiałam się, jakim utworem moglibyśmy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, a właściwie rozpocząć tydzień w programie alternatywnym. No i stwierdziłam, że to musi być coś energicznego i na pewno musi to być głos od dziewczyny. Wybór padł na Depał. Co ciekawe, to koledzy już od dawna mówili mi, że powinnam posłuchać jej płyty. Bardzo dziękuję kolegom. Kontynuujemy. Tak zaczyna się płyta Odyseja. Maja Kleszcz i Wojtek Krzak zakleszczeni w formule piosenek przebojowych i popowych. Zwycięski to bój, o którym Maja opowiadała w naszym studiu, a posłuchać tej rozmowy można na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Cała płyta do polecenia. Na Titaniku Bal to nagranie, które przed chwilą się skończyło, otwiera album Odyseja.

Parcels, tak nazywa się ta piosenka, która wybrzmiała, tak nazywa się zespół, który ją wykonał. To debiutancka płyta, a zatem płyta nosi taki sam tytuł. Nie, inaczej, wszystko pokręciłam. Parcels to jest tytuł płyty debiutanckiej i oczywiście nazwa zespołu, a płyta, a utwór nazywa się Calm Down. Wszystko przez to, że myślałam o tym, jak to jest ciekawie na świecie, że można aż tak wybierać miejsce do życia, bo zespół Parcels rzeczywiście jest z Australii. Tam panowie się spotkali, zaczęli grać, no ale wybrali jako miejsce do życia Berlin, a wydają dla francuskiej wytwórni, co świadczy po raz kolejny zresztą dobitnie o tym, że już teraz, jeżeli chodzi o muzykę, to granice naprawdę bywają umowne, a najczęściej pojawiają się u ludzi po prostu w głowach. Przed nami teraz spotkanie z drugą płytą zespołu, którego pojawienie się w ogóle na tak zwanym rynku muzycznym było wielkim wydarzeniem. Czy takim samym wydarzeniem będzie płyta numer 2? To się jeszcze okaże. The body follows me onto the cobblestones behind the front line. It's a ghost, it's a score for the rabbit hole, 'cause you're all alone tonight. And the police with their heads down, they try to keep the law in the meadows, where the manicured lawns of England barricaded in the 50s. Wake up to the blackbird, the radio and the baker. Houses of joy, the disappointments of a windrush. Street sweepers leave your music on the other side of the pavement, 'cause it sounds better over there. We don't want you anymore. We like the bed that we've made to lie in much better. Thank you. Be the last man to leave. I'll be the last man to leave, yeah. 'Cause the office still open late. So empty those plastic bags. Line up the gear, all the vodka and ice. I'll be the last man. I'll be the last man to leave. I'll be climbing back out to the rabbit hole, 'cause I've taken my medicine. It was bitter and it burned the back of my throat. And now I'm losing control, the ability to stop. Leave me now. Pierwsza płyta. Przepraszam, Damon. Damon Albarn i The Good, The Bad and The Queen. Pierwsza płyta tego zespołu pokazała się w roku 2007. Pokazała się? Dzisiaj takie dziwne słowa wskakują na antenę. Więc pierwsza płyta tego zespołu pokazała się w roku 2007, a na drugą trzeba było czekać do 2018. Maryland już jest. Przy tej pierwszej, jak mówiono wtedy, supergrupa tworzona przez Damona Albarna, Paula Simonona, Simona Tonga i Tony Allena pracowała z Danger Mouse'em, przy tej drugiej pracowali z Tonym Viscontim. Zresztą na okładce też mamy nawiązanie filmowe, kadr z filmu i cały ten album jest bardzo precyzyjnie pomyślany, przemyślany i myślę, że w związku z tym nieco trudniejszy w odbiorze niż debiut, któremu przede wszystkim oczywiście pomagało zainteresowanie w ogóle, co tych ludzi i w jaki sposób połączyło. Jeszcze jeden smaczek. We'll be right back. 1917 z najnowszej drugiej płyty zespołu The Good, The Bad and The Queen. Podoba mi się w tej płycie to, że ona w ogóle się nie podlizuje i mówi: słuchacie mnie na takich zasadach, na jakie ja chcę wam pozwolić, a jeżeli przychodzicie ze swoimi oczekiwaniami, spodziewacie się czegoś, to po prostu lepiej, żebyście w ogóle nie zaczynali mnie słuchać. Tak właśnie mówi płyta. To co ciekawe, to już zmieniając temat, bardzo ostatnio jestem zaskoczona reakcją, jaka pojawia się właściwie po każdej w ostatnich dniach emisji utworów kopenhaskiej grupy Who Made Who. Coś widocznie przeoczyłam i nie zdawałam sobie sprawy. Ta reakcja oczywiście bardzo mnie cieszy, ale czy to przy okazji pop-upu zorganizowanego przez festiwal Nowa Muzyka, czy przy okazji naszych nocnych pląsów w programie PS, gdzie grałam remiksy Who Made Who, za każdym razem odzywa się bardzo dużo osób, a zatem trzeba iść za tym głosem. Keep flying. Who Made Who i tytułowe nagranie z ich najnowszej płyty wydanej w roku 2018. Wspominałam ostatnio o tym zespole w kontekście festiwalu Nowa Muzyka. No i ten kontekst jest bardzo interesujący, bo po pierwsze mieścimy w nich także naszą propozycję, którą mogę nazwać płytą tygodnia, chociaż myślę, że to nie jest taka zwykła płyta. Spotkamy się z tą muzyką po godzinie 20, ale też to jest tydzień, w którym, i tutaj nie mogę za dużo powiedzieć, ale spodziewamy się czegoś dużego ze strony festiwalu, jakiegoś ruchu. Jak tylko będzie można coś więcej na temat tego ruchu powiedzieć, to oczywiście na antenie natychmiast o tym doniesiemy. Ciekawe, że zespół Who Made Who was flying through the walls, a z kolei Walk through walls to jest tytuł wspomnień autobiograficznych Mariny Abramowicz. Jeżeli ktoś jeszcze tej książki nie miał w rękach i nie czytał, to polecam bardzo, bardzo mocno. Pokonać mur, taki tytuł nosi ta książka w wersji polskiej i oczywiście dostępna jest i oryginalnie, i w wersji tłumaczonej na nasz język. Takie pokonywanie murów to może być też i w przypadku Mariny Abramowicz jest życie, także w sztuce, na własnych zasadach. I teraz artysta, który do tej definicji pasuje idealnie. Come on now. Momentami niesforny chłopiec, tak się zachowuje John Grant, ale niesforny chłopiec zaklęty w ciele dorosłego mężczyzny. John Grant i jego nowa płyta Love is Magic, płyta, która ukazała się na początku października. A teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. A dziś robimy skok do Łodzi, gdzie trwa jeszcze do soboty Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To już od lat 90. jeden z ważniejszych przeglądów filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych, na którym od początku pojawiają się filmy najlepszych polskich reportażystów. Obrazy niejednokrotnie szeroko dyskutowane zarówno w świecie filmu, jak i w kuluarach. Ale przede wszystkim to tematy, w których centrum stoi człowiek i jego historia. Dużo jest filmów takich, które pokazują, że jednak po pierwsze we wspólnocie siła, a po drugie, że w ogóle siła jest ogromna w człowieku po to, żeby przełamywać różne bariery, przełamywać zagrożenia. Mówi Jakub Wiewiórski. I również w tym sensie ten festiwal wydaje mi się cenny, czy w ogóle pokazywanie i oglądanie filmów dokumentalnych cenne, że wiele można znaleźć takiej dodatkowej siły, dodatkowej emocji w kibicowaniu bohaterom, w śledzeniu ich losów, w zastanawianiu się, czy te nasze codzienne problemy rzeczywiście są aż takie, że trzeba je wyolbrzymiać, czy nie można po prostu spojrzeć na nie, okej, to jest kolejna sprawa, którą z którą należy sobie poradzić, ale te takie wielkie, wielkie problemy to być może gdzieś są gdzie indziej. I ten lęk, ten strach, to jest wszystko, co zamiast nas paraliżować, może powodować, że będziemy mocniejsi. I w tym roku mamy okazję obejrzeć liczne retrospekcje, pokazy specjalne, a przede wszystkim filmy konkursowe podzielone na dokumenty i reportaże telewizyjne. W taki sposób można mieć ten obraz świata pełniejszy, to znaczy porównując filmy dokumentalne z reportażami, to jednak się w tym roku zdecydowaliśmy na to, żeby po raz pierwszy te konkursy rozdzielić. To znaczy jednak jest troszkę inna formuła filmu dokumentalnego i trochę inne zadania, a także pewne telewizyjne wymogi stoją przed reportażem. I dlatego wydawało mi się, że trzymanie się takiej stałej formuły, że to jest jeden konkurs dla wszystkich, jest krzywdzące dla reportażu. Także są dwa składy jurorskie, oba znakomite i mam nadzieję, że to się przysłuży i filmom, i reportażom. Bardzo kluczowe wydają mi się takie słowa Pawła Łozińskiego, które bardzo lubię cytować, że to właśnie człowiek jest dla nas co prawda największym zagrożeniem, ale też największą nadzieją. I wydaje mi się, że to jest kluczowe niezależnie od tego, czy patrzymy na kino dokumentalne, takie właśnie filmowe, czy na reportaże, czy na nowe rzeczy, czy na przykład sięgamy sobie do historii, czyli do filmów choćby Kazimierza Karabasza. To wydaje mi się, że zawsze jest najważniejsze w dokumencie, żeby właśnie próbować rozumieć świat, ale poprzez rozumienie człowieka, przynajmniej próbę zrozumienia drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy te poglądy jego podzielamy, czy pomysł na życie podzielamy. Tak mi się wydaje, że jak nawet jest ktoś bardzo nam odległy, to jednak przy dobrym kinie dokumentalnym przez chwilę tak jakby z nim koegzystujemy, przez chwilę jesteśmy tak trochę z nim. To znaczy, że to jest taki film, który na nas naprawdę wpływa. A przed nami jeszcze kilkadziesiąt pokazów filmów, a do tego rozmowy i spotkania. To na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który trwa w Łodzi i jeszcze do soboty. Szczegóły znajdziemy na stronie www.festiwalmediów.pl, a ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Te zaproszenia pod szyldem Teren Kultura można znaleźć także na stronie polskieradio.pl/trójka. A skoro przypominam już ten adres, to warto też, jeżeli ktoś jest zainteresowany tytułami i wykonawcami, zaglądać na podstronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny, ponieważ tam cały czas na bieżąco wpisuję wszystkich wykonawców i wszelkie tytuły. I oczywiście po zakończeniu audycji będzie można większości utworów posłuchać. Teraz artystka, która myślę, że o takiej szerszej grupie dała się poznać w ogóle za sprawą serialu telewizyjnego. Żyjemy w czasach, w których na szczęście zdarzają się fantastyczne ekipy pracujące przy serialach, które tworzą super ścieżki dźwiękowe. Mam na myśli w tym przypadku serial Dark, serial niemiecki, który otwierał się nagraniem wspólnym Aparata z artystką, która ukrywa się pod pseudonimem Soap and Skin. Ten utwór Goodbye myślę, że kojarzy się wielu i melomanom, i telewidzom. Ale na szczęście Ania nie przestaje i cały czas myśli nad nową muzyką, a tak naprawdę wymyśliła i wydała trzeci album w swojej dotychczasowej karierze. Ta trzecia płyta nosi tytuł From Guest to Solid, You Are My Friend i jest na niej bardzo wiele ciekawych momentów. Niektóre są, myślę, zbyt intymne czy zbyt ekstrawaganckie, aby prezentować je o tej porze, ale znalazłam dwie takie piosenki, które bardzo chciałam przedstawić już dzisiaj. Pierwsza z nich pojawi się w tym momencie, a druga, zresztą nasza piosenka tygodnia, na zakończenie audycji. Zaczynamy od utworu zatytułowanego Surrounded. Surrounded by a shield, I getting clear while I cling, while I'll bring me down. Fireless and fleet, fireless and fleet, in their dream. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek.